मांग माने शब्द का लिट लका मामा ममा मामा जड़स्त जो रेश को ए हो गया है मामा ए अस हो जाएगा मामा ए आतो लोप इति च लोप हो जाएगा आकार का ममे ममे ममाते ममी रे ममिषे ममाते ममी द्वे ममे ममी वे ममी वे माता मा से क्या हो गया तास तारेगा त करे में तास हो गया त को डा दृष्टि का लोप तास तास लोप हो गया त और मिला दे ता मा और ता मिला दे माता मातर माता हो गया था माश्यते मास्यते मास्यते मास्यते मास्यते मास्यते मास्यते मास्यते मास्य मास्य मास्य और लोट लगाकर चलेगा मामा तो है माधन तो लोट लगा तब के पर सब हुआ सब को स्लू स्लू से द्वत हो गया स्लाउ से मामाधन तो मामाधन तो हो गया। अब सूत्रों को लगाइए मामाधन में कौन चलेगा भियाम इत भियाम इत साभ्यास को इकार हो गया मी मा त मी मा त और ई हल्ले गो ई हल्ले गो क्या होगा इसको दीर्घ मी मी दीर्घकार त तेरे तम आमे तह ताम हो जाएगा मिमीताम मिमीताम मिमाताम मिमताम मिमिश्व मिमिश्व मिमाथा मिमिध्व मिमै मिमावहै मिमामहै लंगलकार प्रक्रिया सब यही रहेगा तेरे तुम नहीं होता हमें तो नहीं लगेगा अमिमित अर्थागम हो गया प्रक्रिया सब ये सूत्र वही लगेंगे भ्यामित और विहल्यगोह खलादियों में अजादियों में कौन सूत्र लगता है अजादी में स्नाभ्यस्ति और आतः अभी बोला था स्नाभ्यस्ति और आतः स्ना और अभ्यस्त से परे अजादी प्रत्यय तो उनका क्या होता है स्ना और अभ्यस्त का आकार लोप हो जाता है। तो चलाइए अमिमीत अमिमाताम अमिमाता अमिमीधा अमिमाधाम अमिमीधम अमिमी अमिमी वही अमिमी मही विधिलिंग सीयुट सुटित होएगा माधनता विधिलिंग में माधनता शप श्लु श्लू से तो माधन त माधन त रहेगा तो लिंग सीयुट सुटित हो मामा शिव सहता हो गया एकार लोप से लोप दोनों सकार का लिंग स्लोप स्लोप होगा मी मा ई तियान से मी हो जाएगा अभ्यास के आको मी मा ई त स्नाभ्यास से रात आजादी प्रति मिल गया कित गित है शारदा तो क्या हला आजादी है इसे स्नाभ्यास रात से आ का लोप मिला देंगे मीदा मीदा निमीयादाम निमीरन निमीधा निमीयादाम निमीधम निमीय निमीवही निमीमही और आश्रलिंग आएगा मा धातु से आश्रलिंग में त प्रत्यय आश्रलिंग लिंगाशीष से अर्थ संज्ञा होने से शबाधिकारी नहीं होगा माधं त लिंग स्युट सुटित लोप लिस्यकार लोप मा सी स त क्या होगा सकार दो अष्टुत्व का से पहले आंशिक प्रति सकार दशा करो तब अष्टुत्व के तक उठता तो मा सी त मासियास्ताम मासिरन मासिष्ठा मासियास्ताम मासिद्धम मासीय मासी वही मासी मही लुंग लकार है माधंत एक वचन कक्षा में लुंग छोड़ा तागम अमाधंत छिलुंगी स्ले सिच अमा सत मिला दीजिए अमास्त अमास्त अमासाताम अमासत अमास्था अमासाथाम अमाध्वम अमाध्वम द्विच सलो अमासी अमास्वही अमास्मही ये रूप लगा रहे अमास्यत, लिंग लकार में अमास्यत, अमास्यत। तो लिंग लकार मा धातु से लिंग लकार आया, अट्टागम हुआ है ना, अमा प्रथम प्रचय प्रत्यय अमाता शब्द प्राप्त हुआ, बाल करके से हुआ अमास्यत हो गया, अमास्यत मिला देंगे अमास्यत, अमास्येताम अमास्यंत अमास्यथा अमास्येताम अमास्यध्वम अमास्ये अमास्यावही अमास्यामही। मा धातु का रूप पहले चलेगा, निमीते निमाते निमते, निमीशे निमाते निमीध्वे, निमे निमीवहे निमीमहे, ममे ममाते ममिरे, ममिषे ममाते ममिध्वे, ममे ममीवहे ममीमहे, माता मातारो मातारः, माता से माता साते माता द्वे, माता हे माता स्वे माता स्महे, मासे मासेते मास्यन्ते, मासे मासेते मासे द्वे, मासे मासे वहे मासे महे, मिमीता मिमाता मिमदाम, मिमीश्व मिमाता मिमीध्वम, मिमै मिमावहे मिमामहे, अमिमीता अमिमाताम अमिमदा अमिमीथा अमिमाताम अमिमीध्वम, अमिमी अमिमीवहि अमिमीमहि, मिमीता मिमीयाता मिमीरन, मिमीथा मिमीयाता मिमीध्वम, मिया मिमीवहि मिमीमहि, मासिष्ठ मासियाता मासिरन, मासिष्ठा मासियाता मासिध्वम, मासिया मासिवहि मासिमहि, अमास्ता मासादम मासद, अमास्था मासदम ममाध्वम, अमासी अमासवहि अमासमहि, अमासिता मासेदम मासिन्त, अमास्यथा मासेदम मासिध्वम, अमासी अमास्यावहि अमास्यामहि। वोहांग गतौ, वोहांग गतौ, गति अर्थ में हा धातु का प्रयोग होगा, पहले भी हा का प्रयोग हुआ, यानी परस में परिता वह क्या गे? अरे वोहांग गतौ, प्रक्रिया लगभग समान ही रहेगा, थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर को देखते हुए चलेंगे। यात्रा पद है ना, इधर प्रत्यय अंतर हो गया, आताम आ जाता है, तस नहीं है, हलादिमा नहीं है, द्विति द्विवचन वगैरह में जहाँ हलादी है वहां उसके जैसे ही होगा, आजादी में उसके जैसे ही होगा, जिहीते जिहाते जिहते, क्योंकि हा से त प्रत्यय, हा से त प्रत्यय आया, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में शप श्लू गित, हा हा धंत हा हा धंत, तो अभ्यामित हा को ये हो जाएगा, हा त, हा को आपको होस्ट हूं, झ होगा अभ्यास चर्चा, ज होगा जी हा त, हला इंगित है ना जी ही त, टीकाकरण तेरे जीते जीते ये गोह, आ को ही कर दिया ना, ये हल्य गोह सूत्र से आकार के स्थान पर ईकार आदेश हो गया, जैसा अभ्यास में भी पहले आ था, आ को रस्म का आदेश कर दिया, सूत्र कौन था भ्रियामित, वह अभ्यास ने आकार ईकार कर दिया, अनभ्यास वाले में ये हल्य गोह ने आकार ईकार कर दिया, दो एक रस्म ही है एक दीर्घ ही है, जी ही तेरे तो कर दो जीते जीते, और अजाज्य में क्या होगा श्राव्य सुरात से आकलोप हो जाएगा, जिहाते जिहते जीते जिहाते जिहते, जिही से जिहाते जिहित्वे, जिहे जिही वह जिही वह, लिट लकार है हा धा से लिट लकार, लिट को शेष ए वा हा धन ए, लिट का शुद्धित करो हा हा धन ए, हा हा धन ए, और पूर्वाभ्यास ह्रस्व च हा धन ए, उसको करना पूरा कोष्ठ अभ्यास से लगा दिया, ह्रस्व लगा दिया तो ज हा ए रहेगा, आतोरोपट जैसा का लोप हो जाएगा, जहे जहे जहाते जहिरे, जहिषे जहाते जहिध्वे, जहिध्वे जहे जही वह जही वह, हाता लुट लकार में हाता हातारो हातारः, हाता से हाता साधे हाता द्वे, हाता हे हाता स्वे हाता स्महे, हास्यते हास्येति हास्यन्ते, हास्य से हास्येति हास्यद्वे, हासे हास्यावे हास्यावे, लोट लगा रहे हैं, लट जैसे बना लेना है, जीते और आम ये लगा देना है, जीताम बनेगा, बियानित ये अलगो आमेता है ना। इतने सूत्रों में ध्यान रखेंगे, जिहिताम जिहाताम जिहताम जिहीश्व जिहाथाम जिहिध्वम जिहै जिहावहै जिहामहै। लंगलकार में अट्टागम है, बियानित से अभ्यास विकार, यह लेगो से अनभ्यास विकार हो जाएगा, अजिहित अजिहाताम अजिहत। जी नहीं है यहाँ, जिस नहीं होगा जान उसके का अजिहत और अजिथा अजिहाताम अजिहिध्वम अजिहि अजिहि वही अजिहि मही। विद्रिंग में जिहित याद ही है, ये हलेगो का नहीं है, स्यूट सुटितों का ईकार बचा है, यही हलेगो आएगा नहीं, हलाद प्रत्यय में बचता है ना, क्योंकि हा धातु से जब त हो गया स्यूट हो जाएगा और सुटितो दोनों सलों के आरोप के क्या होगा ई त, अब हलाद ही नहीं रहा ना, आजादी हो गया, इसलिए जी हा रहेगा, इस आ का लोप करूंगा स्टाप्यस्ति और आत से, और देखने में भी लग जाता है कि हुआ है जैसे दिख, हुआ है जैसे दिखता है जी तो ना, कोई नहीं हुआ यहाँ, वो सीट का इकारा के मिल गया, जी तो जी आता जी रन जी था जी आता जी धम जी य जी वही जी मही। हाज आपसे पूर्वक सीट सुट तो है ना, इतना है कि जी रहे अभ्यास नहीं रहेगी ना इसमें, केवल लोप और शेकार लोप, हा सी स को शब्दत्व हासिष्ट हासिष्ट हासियास्ताम हासिरन हासिष्ठा हासियास्ताम हासिद्धम हासिय हासिय वही हासियमही। लुंग लकार में सिचक सकार है, अनिट धातु है, कोई कुछ कार्य होना है नहीं, मिला देना है, हा त छुलुंगी चिरे सिचवा अट्टागम मिला दिया अहास्यत अहास्येताम अहास्यंत अहास्यथाः अहास्येताम अहास्यध्वम अहास्ये अहास्यावहि अहास्यामहि। वहांगा जीते जियादे जियादे जीशे जियादे जिहिद्वे जिहे जिहि वहे जिहि महे जहे जहादे जिहिरे जहिशे जहादे जिहिद्वे जिहिद्वे जहे जिहि वहे जिहि महे। हाता हाता रो हाता रह हाता से हाता साते हाता द्वे हाता है हाता स्वे हाता स्मे हास्य दे हास्य दे हास्य दे हास्य से हास्य दे हास्य द्वे हास्य हास्य वहे हास्य महे। जीताम जियादाम जियताम जीश्व जिहाताम जिहिध्वम जिहै जिहावहि जिहावहि अजिहित अजिहाताम अजिहत अजिहिथाः अजिहाताम अजिहिध्वम अजिहि अजिहिवहि अजिहिमहि। जिहित जिहियाताम जिहिरन् जिहिथाः जिहियाताम जिहिध्वम जिहिय जिहिवहि जिहिवहि। आशिष्ट आशियाताम आशिरन् आशिष्ट आशियाताम आशिध्वम आशिय आशिवहि आशिवहि। उभय पद पद हो गया आत्र पद हो गया, अब उभय पद प्रक्रिया चलेगी, उभय पद प्रक्रिया संज्ञा हो गया ना, स्वर देता कर्तृप्राय क्रिया फले कर्तृप्राय क्रिया फल हो तो आत्र पद नहीं तो परसे पद, इस उभय पदी हो गया भ्री धातु का भ्री बचेगा। दुख की संज्ञा हो गया आद्र टूडवा, यहाँ की संज्ञा हलंत्यम बच गया भ्री भ्री कर चला। इसमें पूर्व में दो सूत्र पड़े हैं याद रखना है, एक तो भ्रियामित अभ्यास स्वीकार करेगा और एक काम करता है उसे भ्री आया था, भी ह्री भ्री हुआ श्लुवच्छ तो ये दो सूत्र याद रखिएगा। और क्रीसवी भ्री ब्रिस्तु द्रुस्त्रुवोलिटी, वहां भी भ्री आया था ना, लिट में भी अनिट कर देता है, इसलिए क्री श्री भ्री व्री भ्री है वहां, वो भी याद रखना है। पूर्व में पढ़े भी यही तीन सूत्र हुए काम आते हैं, बाकी कोई नया सूत्र लगना भी नहीं है। चलिए रूप बनाई, इसलिए भ्री धातु से लट सप श्लू की पक्ष पक्ष दोनों पक्ष बराबर होना है। भ्री स्टाउ से हो गया भ्री भ्री और पक्ष पक्ष दोनों एक साथ दिखा दे रहा हूं। अभ्यास को टिप कहो का भिर अभ्यास हालांकि शेष कलोप हो गया भी बचेगा है ना। जब भी को इत करे तो क्या होगा, इर ना होगा, रंटर पर रहा इर होगा तो भिर होगा कि नहीं, हालांकि शेष अलोप हो गया भी बचा। अभ्यास चर्च बी हो जाएगा बी भ्री। अब प्रश्न ही पक्ष में भ्री को क्या होगा, गुण सार्वधा तो सार्वधा तो कहो बी भक्ति, और आते हुए पक्ष में गुण नहीं होगा क्योंकि इंगित हो जाएगा वो सार्वधा तो अपित गिप्त हो जाएगा, इतना तेरे होगा विभ्रते विभर्ति विभ्रते विभर्ति विभ्रत तस्में क्या होगा विभ्रत गुणे वर्गित हो गया ना तस अद्यस्ता अतो इच्छा को जी को भी अत हो गया तो क्या होगा वहां पर इंच से विभ्रति जी में अद्यस्ता जब अत हो गया अति बचा री के साथ यण हो गया भ्रति हो गया विभ्रति। और यहां पर विभ्राते विभ्रते अब रुक चला सकते आसानी से विभर्ति विभ्रत विभ्रति विभर्षि विभ्रत विभ्रत विभर्मी विभ्रिव विभ्रिम समझा तो क्योंकि आचार्य मालूम हो गया आपको पितों में क्या होता है मालूम हो गया, गीत हलादि में क्या होता है मालूम हो गया, इसलिए तीन रूप बनाने में सुविधा हो गया कि हलादि पित्त हो तो गुण विवर्ति, हलादि गीत हो तो कुछ नहीं करने के मिला देना है विभ्रत, आचार्य गीत हो तो वहां पर गुण कर यण कर देना है विभ्रत। और यही मिलना है आपको सब जगह सार्वधातुक लकार पर से पक्ष में ऐसा होगा आत्म पक्ष में ऐसा होगा, पर आत्म में क्या लगा इसलिए विभ्रते विभ्राते विभ्रते विभ्रिषे विभ्राते विभ्रिध्वे विभ्रे विभ्रीवहे विभ्रीमहे। हलादियों में री रह जाएगा और अजादियों में यण हो जाएगा, वहां तो ही स्वरूप यहाँ तो तीन तीन रूप बन रहा है ना, तीन फर्क रहे वहां दो ही आपने बदले। अब लिट लकार में विभरांचकार विभरांचकार भी ह्री भ्री हुआ श्लुवच्च भी ह्री भ्री भ्री आए थे वहां पर भी का भी बना चुके हो, भी का भी बन चुका है, हु का भी बन चुका, आप लग गया आपको अंत वाले एक रह गया था भ्री, ये भी यहां लागू हो गया आम होगा और श्लुवत कार्य भी हो गया है ना, भ्री से आम लिट के आते ही बराबर आम हो गया और श्लुवत कार्य है वित्तादि कार्य होना है, जो जो कार्य होते हुए भी भ्री आम रहेगा भ्रियामित होगा अभ्यास को इर हो गया हलादिशेष रलोप हो गया और भी रहा भी के भागो अभ्यास चर्चा व हो गया भी भ्री आम गुण करो विभराम क्रिय का अनुप्रयोग करेंगे विभरांचकार विभरांचकार विभरांचक्रद हो विभरांचक्र हो विभरांचकर्थ विभरांचक्रद हो विभरांचक्र विभरांचकार विभरांचकर विभरांचक्रीव विभरांचक्रीम विवराम बबुव विवराम बबुवतु विवराम बबुबु विवराम बबुवत विथा विवराम बबुवतु विवराम बबुव विवराम बबुव विवराम बबुव विवराम बबुवीम विवरामास विवरामास तो विवरामासु विवरामासी था विवरामास तो विवरामास विवरामास विवरामास विवरामास आतर्वद में विवरांचक्रे विवरांचक्रात विवरांचक्रिरे विवरांचक्रिषि विवरांचक्रात विवरांचक्रिद्वे विवरान चक्रे विवरान चक्री वही विवरान चक्री महे लेकिन वही रहेगा अतरपद में बबुवे नहीं बना देने का वहां विवराम बबु वही रहेगा विवराम आस ही रहेगा कि भू धातु उभय पद नहीं है अस धातु भी वही पद नहीं है इसलिए आम प्रकृतिवत वो भी है ना आम प्रकृत करना है आम का प्रकृति अवश्य बना देनी है आम का प्रति परसे पद है तो भले हम आतर प्रक्रिया में चला रहा हूं तो भी परसे पद रूप ही रहेगा विवराम बबु वही रहेगा वहां अन्य पक्षों में जब आम नहीं हुआ तब क्या होगा भ्री धन लट टिप नल अ भ्री भ्री धन अ उरत भर भ्री धन अ भर भ्री धन अ हलाशेष भ भ्री धन अ अभ्यास चर्च ब भ्री धन अ अचो इनिधि वृद्धि बभार बभार बभार चलाइए बभार बभ्रतुः बभ्रुः बनेगा यण होगा सब जगह और उसमें यण होना है बभार बभ्रतु बभ्रुः बभर्थ बभ्रतु बभ्र बभार बभर बभ्रिव बभ्रिम क्या थल में बीट नहीं होगा वह में भी बीट नहीं होगा क्योंकि श्री भ्री भ्री वो गिट में सदा इनसे अन्य को क्या होता था थर्ड में इट और वम में भी इट होता था तो क्रादिनियम से इट होना और यदि अजंत होता या आकारवान होता तो विकल्प कर देते थर्ड में लेकिन वम में नित्य हिट होता था जैसे बभार बभ्रत बभ्र बभर्त बभ्रत बभ्र बभार बभर बभ्रु बभ्रिम परातन पद में बभ्रे बभ्रे बभ्रात बभ्रिवे बभ्रिषि बभ्रात वृद्धे बभ्रे बभ्री वै बभ्री मे बभ्राते बभ्री द्वे एक ही हो सकता है दो बनी नहीं सकता इनंत अंश पर में इट हो इट से पर में लिट का ध और ध्वम हो तभी विकल्प से होता है विभाषे का द्वे एक ही बने इनंत न तब कौन सूत्र लगे इन शुद्ध में दूंगा उससे नित्य ढ होगा दो रूप नहीं बन सकता छपा है तो गलत हाँ एक ही दिया ठीक दिया उसमें दो दिया काट देने हैं धा वाले को काटना पड़ेगा बभ्रिद्वे बभ्रिद्वे लुट लकार भ्री धन ता रहेगा ना लुट लकार में क्या बचता है अंतिम पर में ता प्रथम एक क्वेश्चन वक्षान शार्थ गुण करेंगे भर्ता भर्ता भर्तारो भर्ता रह भर्ता सी भर्तास्ता भर्तास्थ कौन सूत्र है इसलिए क्या होगा वर्ते गुण होगा भरिष्यति बनेगा भरिष्यति भरिष्यते इट करेगा ये सूत्र रजंतों को इट करता है और हन धातु से परमेश्य को इट रजंतों से परे श्य को और हन धातु से परे श्य को मात्र अन्य अर्धत्व को में नहीं होगा इसलिए केवल श्य को इट होगा भरिष्यति भरिषद भरिष्यन्ति भरिष्यसि भरिषद भरिषद भरिष्यामी भरिष्यावः भरिष्यामः भरिष्यते भरिष्येते भरिष्यन्ते भरिष्यसे भरिष्येते भरिष्यद्वे भरिष्ये भरिष्यावहे भरिष्यामहे लोट लका भ्री से लोट लोट से तिप तिप का ती आया पति बच गया भ्री धन की शप श्लु श्लो से तित्वा भ्री भ्री धन ती उसे क्या मैं हमको आते प्रश्न से मत श्या चाहिए वो श्या से पर में तिप है या त है पर से पद है या आतने पद है उसे कोई लेन देन नहीं उस सूत्र को उस सूत्र में कहा सिची वृद्धि पर से पद जैसे सूत्र है वहां पर क्या कहा सिच हो सिच से पर में परसवे पद का तो भी लगेगा आतर पद में जहां ऐसे सूत्र गए वहां वैसे लगाना अब ये सूत्र ऐसे नहीं कहते धनों से सामान्य रन कौन से आंसर श्या को एड करता है उसे पर चाहे परसे पद हो चाहे अपने पद हो चाहे कुछ लोप भी हो गया हो तो कोई नहीं चाहिए, श्या होना चाहिए। इसे कृदन में भी लगाता हूं इसलिए देखिए कृदन में कैसे हुआ करिष्यमाण हो रहा है शानच प्रत्यांग शानच प्रत्यांग श्या आ गया ना वहां आते वही हो गया क्रीदातु था रिदन रिदनों से सेट कर दिया पर न पर सबन आपने से लेन देन तो वो तो लिट मात्र क्या करता है ना वो लिट है यहाँ तो लिट है वो क्री श्री ब्री तो लिट के लिए नियम बना रहा है सभी आर्थित के लिए थोड़ी नियम बनाया उसने वो तो लिटी कह रहा है ना साफ साफ लोट लगा विभर्तु बनेगा शेष लोप हो गया भी का भी बच गया भी ब्रीधन अभ्यास चर्चा भी पित्त होने के नाते गुण जितने भी अपित सब जगह गुण नहीं होगा ना अपित हो जाता है विभ्रही विभ्रिदात विभ्रदा विभरानी विभराओ विभरा सब पित हो गया वहां सब जो गुण हो जाएगा अर्भ हो जाएगा आद्र पद में इसी प्रकार चलाना है विभ्रिदाम विभ्राताम विभ्रदाम विभ्रिष्व विभ्राताम विभ्रिद्धम विभरई विभरावहि विभरामहि लंग लगा प्रक्रिया सब यही रहेगा ना देखो यहां इतना ही कि टिप का तीचे चला जाता है टिप का ती चला गया तो बच गया इतना से ही लोप हो गया प्रक्रिया से वही रहेगा विभ्रीधन का गुण होगा अटागम होगी लुंग नहीं शब्दार्थ अ बी भ्री गुण हो गया अ बी भर धन ये रहेगा अब इतना हल गया भी दीर्घ सुप्रधान हल लोप कर दो में भी सिप में भी यही होगा इसमें भी सी का ई चला जाए तस्य से स हल बच गया हल गया भी दरअसल दो इंच का लोप हो गए रेफ को विसर्ग कर देंगे वो बनेगा अभिभा अभिभा टिप में और सिप में दो इंच अभिभा अभि अभिभृदाम अभिभरुहु बने गया दृश्य से जुस होगा जी को जुस जुस जैसे गुण अभी भरुहु अभी भरुहु अभिभ अभिभृतम अभिभृत अभिभरम अभिभ्रीव अभिभ्रीम और आपने पद में अभिभृत अभिभ्री अभिभृत अभिभ्राताम अभिभ्रत अभिभृता अभिभ्राताम अभिभृद्धम अभिभ्री अभि अभिभ्री अभी भ्री वही अभी भ्री वही अब विधि लिंग आया पक्ष में पक्ष में यास उठ गित हो जाता है इसलिए कहीं गुण नहीं होगा विभ्री या ये प्रक्रिया दे रहेगा विभ्री रहेगा अटागम नहीं है लंग में जैसा होता अट होता है वहां नहीं होगा विभ्री तो रहेगा लेकिन यात आ गया विभ्री या विभ्रियात विभ्रियाताम विभ्रियु विभ्रिया विभ्रियातम विभ्रियात विभ्रियाम विभ्रियाव विभ्रियाम और आतर्वद में क्या होगा तो प्रत्यय को क्या होगा लिंग स्यूट श्रुति तो है ना स्यूट का सिय स दोनों सकार लो बेकार लो विभ्री धन ई तो बचता है और पुरंगित है सार्वजित उनसे गुण नहीं होगा एक यण बीत विभ्रीत विभ्रियाता विभ्रीरन विभ्रीता विभ्रियाता विभ्रीध्वम विभ्रीय विभ्रीवई विभ्रीवई। और भ्री जैसे आश्रलिंग जब आएगा टिपुआ शासन के बाद लिंगाशिषण है सभाधिकारी नहीं होगा भ्री दंती प्रसपद पक्ष नीचे यासट हो गया भ्री यासीलोप भ्री सकार लोप कोष यासट गीत हो गया इसलिए भी री को गुण नहीं हो सकता भ्री या आप आते सूत्र रिंग शायद लिंग पहले पढ़े ना सूत्र बहुत पहले रिंग शायद लिंग इसलिए क्या होगा रियादेश हो जाएगा तो रू बनेगा भ्रिया भ्रिया भ्रियास्तम भ्रियास भ्रिया भ्रियास्तम भ्रियास्त भ्रियासम भ्रियास भ्रियास्म। और आत्र पद में एक और सूत्र याद रखना पड़ेगा जो पहले का आया हुआ है आत्र पद में क्या होगा आश्रय में त प्रत्यय आया भ्री दंत सीट सुत भ्री लोपेल सकार लोप सी सता इस अवस्थान में सूत्र है उच्च क्योंकि सूट सूट तो इसको कोई कित करने वाला सूत्र नहीं ना इस वक्त की राशि था या कौन कित करेगा कोई कित नहीं करेगा तो ये अर्थ तो परिणत गुण प्राप्त है उसकी अर्थ संज्ञा रहेगी अब अर्थ प्रत्यय में गुण प्राप्त होगा लिंगाशीष से तब क्या संज्ञा हो चुकी है उसी को आगम हुआ परि समय का नाम इसलिए अर्धत्व तो पड़ गया उस अर्धत्व पर गुण प्राप्त था उच्च सूत्र क्या करता है उसको कित कर देता अब उससे सिक्कित होने के नाते गुण नहीं होगा इस री को मान मूर्द शिकार इस ई को मान उसको भी मूर्द शिकार अस्तित्व विशिष्ट रजनतम से पर उच्च सूत्र लगा था ना कित करने के लिए आश्रय में और स्विच में विशिष्ट विषियास्ताम विशीरन विशिष्टा विषियास्ताम विशिधम विषीय विषी वही विषीमही उच्च सूत्र रिवर्णाद जलादि लिंग सिचौ सिच भी एक जलादि लिंग और सिच दोनों को कितो तो भ्री धातु से लुंग लगा लुंग का टिप प्रथम दर्शा में टिप का तीव्र लोप हो गया इत से बच गया लुंग लंगम अभ्री तिंगी सिच अभ्री सस्त सिचो अप्रत्यय ईट अभ्री स ई सिची वृद्धि परसय पदेशो वृद्धि होगा अभार्षी अभार्षी क्योंकि उच्च सूत्र जब कित करते आत्र प्रदेश कह दिया वहां पर लिंग सिचाऊ कितोस्ता आत्र प्रदेश परेशो और यह परसय पद है ना इसे यहां स्विच कितने हुआ यहां स्विच कितने हुआ इसे वृद्धि हो जाएगी सिची वृद्धि परसय प्रदेशो अभार्षी लुंग लकार में उच्च लग जाएगा अभ्री सिच हो गया कित सिच हो गया कित किस सूत्र से उच्च अतः गुण वृद्धि कुछ नहीं होगा अभ्री को बल्कि एक और सूत्र है सिच को लोप ही कर देगा अश्वाचंगात सूत्र है बहुत पहले पढ़ा इसे क्या होगा सिच लोप हो गया वो बना अभृत हलादि प्रत्येक प्रत्यय होगा तभी रसवादन का लगता है झली झलादि प्रत्येक प्रत्येक अजाति में लोप प्रयोग अभ्रिषाताम ये बने पहले इसको जरा अभार्षित अभार्ष्टाम अभार्षित अभार्ष्टाम अभार्षु अभार्षी अभार्ष्टम अभार्ष्ट अभार्षम अभार्ष्व अभार्ष्म अभृत अभ्रिषाताम अभ्रिषद अभृता अभ्रिषाताम अभृद्धम अभ्रिषि अभिष्मी अभिष्मी लिंग लकार में से आ गया ही होगा हित धनो से अभी जो कहते हैं जल ऋट में क्या जल ऋण में विषय को इट होगा अभरिष्यति अभरिष्यति अभरिषत अभरिष्यंति अभरिषसी अभरिषत अभरिषत अभरिष्यामी अभरिष्याव अभरिष्याम अभरिषद अभरिष्येता अभरिष्यंत अभरिषता अभरिष्येता अभरिष्यम अभरिष्ये अभरिष्यावि अभरिष्यावि इसमें भ्री धातु का सभी लकारों का रूप हो जाता है। विभर्ति विभ्रता विभ्रति विभर्षि विभ्रता विभ्रत विभर्मी विभ्री विभ्रीमा तेर आदन ने विभ्रते विभ्राज विभ्रते विभ्रषि विभ्राज विभ्रे विभ्रे विभ्री वै विभ्रीमयी विवरांचकार विवरांचक्रतु विवरांचक्रु विवरांचकर्थ विवरांचक्रतु विवरांचक्र विवरांचकार विवरांचकर विवरांचक्रिव विवरांचक्रिम विवरांबुव विवरांबुवतु विवरांबुवुः विवरांबुवीथ विवरांबुवतु विवरांबुवुः विवरांबुवुः विवरांबुवीव विवरांबुवीम विवरामासु विवरामासु विवरामासु विवरामासु विवरामासु विवरामासु विवरामासु विवरामासु विवरामासिम बभार बभ्रतु बभ्रु बभर्थ बभ्रतु बभ्र बभार बभ्र बभ्रिव बभ्रिम विवरांचक्र विवरांचक्रात् विवरांचक्रिरे विवरांचक्रिषे विवरांचक्रात् विवरांचक्रिभ्रे विवरांचक्रे विवरांचक्रिव विवरांचक्रिमहे बभ्रे बभ्राति बभ्रिरे बभ्रिषे बभ्राति बभ्रिभ्रे बभ्रे बभ्रिवे बभ्रिमहे भर्ता भर्तार भर्तारः भर्तासि भर्ता स भर्तास्थ भर्तास्मि भर्ता स भर्तास्थ भर्ता भर्तार भर्तारः भर्तासे भर्तासाति भर्ताध्ये भर्ता हे भर्तासे भर्तास्महे भरिष्यति भरिषद भरिष्यन्ति भरिष्यसि भरिषद भरिषद भरिष्यामि भरिषाम भरिषामः भरिष्यते भरिष्यति भरिष्यन्ते भरिष्यसे भरिष्यति भरिषद्वे भरिष्ये भरिषामहे भरिषामहे विभर्तु विभ्रतां विभ्रतौ विभ्रीहि विभ्रितात् विभ्रतं विभ्रत विवराणि विवरा विभ्राम विभ्रतां विभ्रियाता विभ्रतां विभ्रातं विभ्रतां विभ्रिष्व विभ्रातं विभ्रिध्वं विभ्रै विभरै विवरै विवरावहि विवरामहि अभिवह अभिभृतां अभिवरुः अभिभरुः अभिवह अभिभृतम् अभिभृत अभिभरम् अभिभ्रिव अभिभ्रिम अभिभृत अभिभ्रातम् अभिभ्रत अभिभृताः अभिभ्रातम् अभिभृध्वम् अभिभ्री अभिभ्रीमहि अभिभ्रीमहि विभ्रिया विभ्रियातम् विभ्रीरन् विभ्रियाः विभ्रियातम् विभ्रियात विभ्रियाम् विभ्रिया विभ्रियाम विभ्रीत विभ्रियातम् विभ्रीरन् विभ्रीथाः विभ्रियातम् विभ्रीध्वम् विभ्रीय विभ्रीमहि विभ्रीमहि भ्यात् भ्यास्ताम् भ्यास भ्याः भ्यासम् भ्यास भ्यासम् भ्यास भ्यास ऋषिष्ट ऋषियासम् ऋषिरन् ऋषिष्ठः ऋषियासम् ऋषिध्वम् ऋषिय ऋषिमहि ऋषिमहि अभार्षित अभार्ष अभार्षो अभार्षिः अभार्ष अभार्ष अभार्षम अभार्ष अभार्ष अभृत अभृषात अभृषत अभृथाः अभृषाथाम् अभृढ्वम् अभृषि भृषुय भृषुमहि अभरिषत् अभरिषदाम् अभृश्यन् अभरिष्यः अभरिषद अभृषद अभरिष्यम् अभरिष अभृषाम अभरिषत अभरिष्येत अभरिष्यन्त अभरिषथाः अभरिष्येत अभरिषद्वम् अभरिष्ये अभरिष्यामहि अभरिष्यामहि दुदाय दाने दातु इसके बाद आता है दुदाय दाने दान देना दू आदि डुडवा सूत्र की संज्ञा होकर चला गया समुदाय का और यहाँ की संज्ञा होने से यह उभयपदी है दा धातु उभयपदी रूप चलेगा दा धातु से लट शु श्वासित होगा दादा धंती दादा धंती पूर्वाभ्यास ह्रस्व द दा ती मिला दीजिए ददाती ददाती ददाती हाँ क्यों स्थाभ्यस्ती हो रात आकलो क्यों यह हल्ले वह क्यों नहीं लगा कि सूत्र में क्या का अगोह घू संज्ञा वाले का ई का आदेश नहीं होगा द दा तस अभी तक क्या करते हलादियों में आदन दातों को ई हल्य गोह लगाते थे ई हल्य गोह उसने कहा कहा था अगोह गो संज्ञा वाले को नहीं होगा और दादा तो क्या होता है गो संज्ञा इसलिए ई तो नहीं हुआ किंतु यहाँ स्टाफ दूसरा आता है लग गया जो कि कलम कहा लगा रहे केवल आजादी में लगा रहे थे स्टाफ दूसरा आता को और अब यहाँ आकर के लादी में भी काम करेंगे इसलिए वृत्ति में आजाद नहीं कहा था कि उस धातु के हमने कहा हलादियों में ये अल्य को आजादियों में स्थापित स्थापित को वहां लगाए संकोच कर दिए थे लेकिन वृत्तिकार नहीं कहा आजाद इसलिए क्योंकि ऐसे स्थलों में हलादी में भी आकलन होगा इसलिए केवल कहते कि सार्वधातु के स्थापित स्थापित हलादी हरे वो दोनों हलादों कहा था जाते से भी ये अल्य को हलादों कहे थे ये हली है ना ये हली है वो हली लेकिन ये चीज स्थापित रात में नहीं जा रहा वहां हली नहीं है हला भी हो चाहे आजादी हो कित गीत सरदत की चाहिए जिस अर्थ में आ का लोप हो गया दद खरी च दत्त ददाति दत्त ददी आज व्यस्तात से जी को हताश हो गया अति हो गया वापस लशेष ददी बना ददाति दत्त ददी ददासी दत्त दत्त ददामि दद्व दद्म सभी गीतों में आ का लोप केवल जी को छोड़ के कि जी में आजादी हो जाता है ना वहां लोप नहीं होता है वहां लोप हुआ लोप हो गए अब मिल गया इतना ही फर्क है लोप होने के बाद अब मिल जाता है ददती मिल जाता है लोप तो सब जगह हो गया गीतों में वात्रिपद में भी सब जगह लोप हो जाएगा कि सभी जगह गीत है ना वहां यहां तो तीन जगह नहीं हो रहा था पित्त थे तीन जगह ददाती ददासी ददामी तीनों में लोप नहीं हुआ बाकी सब जगह लोप हुआ छह में और अब पूरे नौ में लोप हो जाएगा ये सब जगह क्या है गीत दत्ते ददाते ददते दक्षे ददाते दद्वे ददे दद्व है दद्म है विशेष यहां पर वही स्थाप्य सराता खरीचा राजा जी में तो आकर लोप करके मिलाना दा धातु से लिट लगा दादा दंते लिट टिप नल दादन नल रहेगा द्वितकारी होने से दादा धन दादन आद नड़ा सूत्र है ना आदन धातु से नल को औ आदेश ददा धन औ वृद्धि रेची वृद्धि रेची से वृद्धि हो गया ददो ददो और आजादी आगे क्या होगा गीत गीत लिट में आकलो कौन है आतो लोप इति च ददौ ददतुः ददुः ददिथ ददतुः दद ददौ ददिव ददिम ददिथ ददाथ दो बनेगा अजंत होने से भारद्वाज मत में इट हो जाएगा और पाणिनि मत में अजंतों की इट नहीं होगा जो तास में लिखे निट है उनको थण में इट नहीं होगा गाजे पढ़े में इसलिए दो रूप बनेगा ददिथ ददाथ वाम में क्राज नियम से नित्य होगा ददी वो ददी मना चलाइए ददौ ददतो ददो ददी थ ददाथ ददतो ददा ददी व ददी मात्र पद में उत्तम पुरुष नल हो जाता है ना नड़ोत्तम होगा यहाँ लगने से कोई फायदा भी नहीं इसलिए केवल ददौ बन जाए एक ही रूप बनेगा वात्र पद में ददादन तड़स्त जो रेष तो एक आकलोप हो जाएगा ददे ददे ददाते ददिरे ददिशे ददाते ददिध्वे ददे ददिमहे ददिमहे दाता दातारो दातर दातासी दातास दातास्थ दातास्मि दातास्म दातास्म दाता दातारो दातर दाता से दाता सते दाता द्वे दाता हे दाता स्वे दाता स्महे दास्यति ना दासस्य अर्थी है कोई काम है नहीं दासति दासते दासंती दासी दास दासथ दास्यामि दास्याव दास्यामः दास्यदे दासेदे दास्यं दे दाससे दासेदे दासद्वे दास्ये दास्यावहे दास्यामहे दास्या